लेजर मैन थियोडोर एच मैमन एडविन ब्रिट वाइकॉफ। विषय वस्तु अजीय लड़का, अटारी में प्रयोगशाला, माहिर भौतिक शास्त्री, लेजर लाइट का रहस्य, खुद की बात सुनना और समय रेखा। अध्याय एक, अजय लड़का। 2005 में अमेरिका से प्रकाश की एक बहुत ही संकीर्ण किरण को आकाश में बहुत तेजी से दौड़ते हुए भेजा गया। वो किरण पृथ्वी और अन्य ग्रहों की खोज कर रहे एक अमेरिकी अंतरिक्षयान मैसेंजर के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश की संकीर्ण किरणों को अंतरिक्ष यान पर लगे 6 इंच के दर्पण पर केंद्रित किया गया था। किरण दन दनाती तेज गति से पृथ्वी पर 1.5 करोड़ मील की दूरी तय करके वापस आई। आश्चर्यजनक रूप से वो प्रकाश की किरण एक छोटे से बल्ब से आई थी। वो बल्ब एक साधारण घर में ओवन के अंदर लगे बल्ब से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। वो कोई फिल्मी जादू नहीं था, वो एक लेजर था। लेजर प्रकाश की बहुत संकीर्ण, बहुत उज्जवल किरणें बनती है। आज कई अलग अलग सामग्रियों से कई तरह के लेजर बनाए जाते हैं। आजकल डॉक्टर इंसान की आंखों की ऑपरेशन के लिए चाकू की तरह ही लेजर का इस्तेमाल करते हैं। अन्य प्रकार की लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होती है कि वे मोटे स्टील तक को आसानी से काट सकती है। दो प्रकार के प्रकाश, एक प्रकाश बल्ब से रोशनी को हर दिशा में फैलाता है। केवल 10 वाट के बल्ब में पड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन 10 वाट के लेजर का प्रकाश एकदम संकीर्ण, बहुत केंद्रित और बहुत शक्तिशाली होता है। लेजर बनाने के लिए माणिक रूबी जैसी सामग्री के अंदर प्रकाश को आगे पीछे उछाला जाता है। प्रत्येक उछाल के साथ प्रकाश शक्तिशाली होता जाता है और फिर वो एक तरह से लेजर बीम के रूप में बाहर निकलता है। 1950 के दशक के दौरान कई वैज्ञानिकों ने लेजरों पर काम किया, फिर भी लेजर लाइट कैसे बनाई जाए यह किसी को समझ में नहीं आया। टेड मेमन को लगा कि उन्हें उसका एक रास्ता मिल गया था, लेकिन उन्होंने जिन जिन वैज्ञानिकों से बात की उन सभी ने कहा कि उनका विचार गलत साबित होगा, लेकिन टेड ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने लेजर बनाने की अपनी कोशिश जारी रखी। थियोडोर हैरोल्ड मेमन का जन्म 11 जुलाई 1927 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। जन्म से एक साल बाद वो अपने माता पिता एबे और रोज और अपनी बहन एस्टेले के साथ डेनवर कोलोराडो चले गए। वहां पर वे टेड के दादा दादी चाचा चाची और चचेरे भाइयों के साथ रहने लगे। टेड बहुत उत्सुक था और वो जानना चाहता था कि सब चीजें कैसे काम करती थी। उसके जो भी हाथ लगता वो हर मशीन को खोलकर उसके अंजर पंजर को अलग थलग कर देता था। उसका परिवार बड़े धैर्य से उसके उसे काम करते हुए देखता था। जब वो 3 साल का था तब टेड ने कहा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का बल्ब फ्रिज का दरवाजा बंद होने पर भी चल रहा था। उसकी माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो पाया कि स्विच काम करने नहीं करने से फ्रिज की लाइट हर समय जलती रहती थी। उसके बाद माँ ने लाइट का स्विच ठीक करवाया। एक और बार टेड ने महसूस किया कि उसकी चाची के सभी कॉस्मेटिक यानी लिपस्टिक, क्रीम और फेस पाउडर वास्तव में नए नए रंगों को बनाने के लिए ही बने। पर टेड से प्यार करने वाली चाची को टेड का वो मजाक पसंद नहीं आया। टेड जिज्ञासु और ऊर्जा से भरपूर था। वो क्लास में जोकर बनकर अपने सभी सहपाठियों को हंसाता था। टेड को शांत रखने के लिए एक शिक्षक उसे हल करने के लिए कुछ विशेष गणित के प्रश्न देते थे। टेड को वो बहुत पसंद आते थे। 12 वर्ष की उम्र में टेड को टूटे हुए रेडियो को ठीक करने वाली एक दुकान में नौकरी मिल गई। अगले साल टेड के बॉस ने सैनिकों के लिए उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने का फैसला किया। उसने टेड से यह पेशकश करके उसे आश्चर्यचकित किया कि टेड अकेले ही उसकी दुकान चला सकता था। फिर टेड ने दुकान का कार्यभार संभाला। हाई स्कूल में टेड ने अपने व्यस्त जीवन का खूब आनंद लिया। वो सुबह 7 बजे स्कूल बैंड में क्लेरिनेट बजाने जाता था। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक बिजली मरम्मत की दुकान में नौकरी करता था। काम खत्म होने के बाद वो रात के खाने के लिए घर वापस आता था। बाद में टेड शहर वापस आकर कोलोराडो विश्वविद्यालय जाता था। रेडियो कैसे काम करता है उस विषय पर वहां मुफ्त सीखने की उसे इजाजत थी, भले ही वो अभी भी कॉलेज के लिए बहुत छोटा था। 1943 में उनका परिवार न्यू जर्सी के मॉरिस टाउन चला गया। उसके कारण रेडियो रिपेयरमैन के रूप में टेड का करियर समाप्त हो गया। अध्याय दो, अटारी में प्रयोगशाला। टेड के पिता अबे एक आविष्कारक थे। उन्होंने कारों में रेडियो के काम करने का एक तरीका खोज निकाला था। उन्होंने एक नए उपकरण का भी आविष्कार किया जो डॉक्टरों को मानव दिल की धड़कन को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करता था। अबे ने मॉरिस टाउन में अपने घर के अटारी में एक प्रयोगशाला बनाई थी। रात में और सप्ताह के अंत में वो वहां अपने आविष्कारों पर काम करते थे। टेड अपने पिता को देखता था और उनकी बातें सुनता था। अबे को उम्मीद थी कि टेड बड़े होकर ऐसी चीजें बनाएगा जो डॉक्टरों को मरीजों की जान बचाने में मदद करेगी। जल्दी टेड ने अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। टेड ने बिजली से चलने वाला एक शक्तिशाली चुंबक बनाया। उसने उस विद्युत चुंबक को अपने पिता के एक नाजुक वैज्ञानिक उपकरण के ठीक बगल में रखा। जब उसने विद्युत चुंबक को चालू किया तो उसके पिता के उपकरण के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन पिता ने टेड से कुछ नहीं कहा, लेकिन सालों तक टेड को अपने पिता के उपकरण को तोड़ने का मलाल रहा। जब टेड हाई स्कूल में था तब उसे एक कारखाने में भारी मशीनरी चलाने की नौकरी मिली। काम काफी कठिन था, वेतन 60 सेंट प्रति घंटा था, लेकिन टेड ने मालिक से कोई दूसरी नौकरी मांगी। टेड बिजली के तारों के साथ काम करना चाहता था। वो एक ऐसा काम था जिसमें 90 सेंट प्रति घंटे मिलते थे, लेकिन मालिक ने उसे उस 16 वर्षीय लड़के से ना कह दिया। फिर भी टेड हमेशा बेहतर नौकरियों की मांग करता रहा। एक साल बाद टेड को सेना में रेडियो पार्ट्स बनाने का एक नया काम मिला। 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे पूरे यूरोप और एशिया में फैल रहा था। 1944 में टेड 17 साल का था और वो अमेरिकी नेवी में शामिल हो गया। वहां वो रडार का परीक्षण करने के लिए उपकरण बनाता था। रडार दुश्मन की नाव और हवाई जहाजों को खोजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता था। अध्याय 3, माहिर भौतिक शास्त्री। नौसेना में काम करने के बाद टेड ने विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कोलोराडो विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 1949 में उसने इंजीनियरिंग भौतिकी में डिग्री हासिल की। उसका दिल भौतिकी के अध्ययन को जारी रखने में था। भौतिकी उसे कंप्यूटर, टेलीविजन और यहाँ तक कि लेजर के बारे में विचारों को समझाने में मदद करती। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां वो जाना चाहता था, ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन करने के लिए वो न्यूयॉर्क शहर गया। लेकिन टेड जिद्दी था, उसने बार बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्जी दी। उसे लगता था कि स्टैनफोर्ड उसके लिए सबसे अच्छा स्कूल था। विश्वविद्यालय ने हर बार उसे ना कहा। फिर टेड ने उनके फिजिक्स की जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को फिर टेड ने उनसे फिजिक्स की जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को कहा। इस बार स्टैनफोर्ड ने हाँ कह दिया। 1951 में उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इस डिग्री के साथ और वर्षों तक ना कहे जाने के बाद टेड को अंततः स्टैनफोर्ड में उन्नत भौतिकी का अध्ययन करने की अनुमति मिली। विश्वविद्यालय में टेड ने डॉक्टर विलिस लैम के लिए एक प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम किया। टेड का काम इतना अच्छा था कि डॉक्टर लैम चाहते थे कि टेड अधिक से अधिक समय उनके साथ रहे, लेकिन टेड अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता था। अंत में टेड ने डॉक्टर लैम के साथ एक सौदा किया। स्टैनफोर्ड छोड़ने से पहले वो इरविन बीडर नामक एक होशियार युवक को अपनी नौकरी संभालने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बाद में बीडर पहले लेजर की कहानी में एक अहम भूमिका निभाएगा। टेड ने 1955 में भौतिकी में उच्चतम कॉलेज की डिग्री, अपनी पीएचडी अर्जित की। अब वो मुक्त था और उसके लिए छुट्टी मनाने का समय था। टेड यात्रा करना चाहता था। उसने दुनिया भर की यात्रा करने के लिए एक जहाज का टिकट खरीदा। वो अभी केवल आधी ही यात्रा कर पाया था जब उसने छुट्टी खत्म करने का निर्णय लिया। वो अपना काम शुरू करने को बेताब था। वो पहली उड़ान लेकर घर वापस पहुंचा। जनवरी 1956 में टेड को जल्द ही कैलिफोर्निया की कलवर कलवर सिटी में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी में नौकरी मिल गई। अध्याय 4, लेजर लाइट का रहस्य। उन्नीस सौ उनसठ में ह्यूजेस रिसर्च लाइब्रेरी लेबोरेटरी जनवरी 1956 में टेड को जल्दी ही कैलिफोर्निया की कलवर सिटी में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी में नौकरी मिल गई। फिर टेड वहां पर ही बस गया और उसी साल उसने सरली रिस से शादी की। 1958 में उनकी बेटी शेरी का जन्म हुआ। कैलिफोर्निया तट पर जीवन सुखद था, लेकिन जल्द ही वो सब बदल गया। अध्याय 4, लेजर लाइट का रहस्य। 1959 में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी ने टेड को एक लेजर बनाने की परियोजना का प्रभारी बनाया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि वो काम असंभव था। अन्य वैज्ञानिकों को लगा कि लेजर किसी भी काम का नहीं होगा, लेकिन टेड ने अपने कान बंद किए और उसने लेजर पर काम करना शुरू कर दिया। ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा उसे एक सहायक की नियुक्ति करने और उपकरण खरीदने के लिए $50,000 दिए गए थे। शायद यह बहुत सारा पैसा लगे, लेकिन वो बहुत नहीं था। अन्य कंपनियों की 100 टीमों के साथ सैकड़ों वैज्ञानिक और लाखों डॉलर खर्च करने को थे। वे टीमें बहुत बड़े लेजर बनाना चाहती थी। ऐसे लेजरों को बेहद कम तापमान पर ठंडा रखना पड़ता था। टेड के लेजर के बारे में अलग विचार थे। सबसे पहले वो चाहता था कि उसका लेजर सामान्य तापमान पर काम करे। दूसरा, उसका लेजर इतना छोटा हो कि लोग उसे अपने हाथ में पकड़ सके। कोई भी टेड के दिमाग को नहीं बदल सकता था। वो चाहता था कि उसका लेजर उपयोग में आसान हो। स्टैनफोर्ड में प्रयोगों के दौरान टेड के पास कुछ लाल माणिक रूबी बचे थे, लेकिन जब उसने उनमें से प्रकाश की किरणें भेजी तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने गुलाबी माणिक उपयोग किए। उसने लेजर प्रकाश बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। अधिकांश वैज्ञानिकों को लगा कि टेड के विचार काम नहीं करेंगे, लेकिन टेड ने कभी भी हार नहीं मानी। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने कहा था कि टेड के विचार काम नहीं करेंगे, पर टेड उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद युवा वैज्ञानिक इरविन वीडर, जिसने टेड के साथ स्टैनफोर्ड में काम किया था, उसने भी गुलाबी माणिकों पर प्रयोग किए। प्रयोगों से पता चला कि उनसे कभी लेजर नहीं बनेंगे। टेड अन्य वैज्ञानिकों की बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने विडर को खुद प्रशिक्षित किया था, इसलिए उसने उसकी बात मानी। बाकी वैज्ञानिकों के साथ खोज की रेस में टेड ने फिर माणिक यानी रूबी के साथ प्रयोग करना छोड़कर कई अन्य प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने की कोशिश की। जल्द ही $50,000 खत्म होने लगे। टेड लंबे घंटों तक प्रयोगशाला में काम करता था, फिर भी वो अपने पिता की तरह ही घर पर ही काम करने लगा। इससे शर्ली नाखुश थी। बाद में शर्ली और टेड ने तलाक ले लिया। टेड के प्रयोग काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विडर के परीक्षणों की जांच करने का निर्णय लिया। इस बार परीक्षणों से पता चला कि माणिक लेजर प्रकाश बना सकता था। विडर और अन्य सभी वैज्ञानिक गलत थे। कभी कभी सबसे चतुर लोग भी गलतियां करते हैं। टेड ने वापस गुलाबी माणिकों के साथ प्रयोग शुरू किए। उसने एक चीनी के क्यूब के आकार के गुलाबी माणिक का नया ऑर्डर दिया। उसने एक फोटोग्राफिक लैम्प भी मंगवाया जो प्रकाश की तेज शक्तिशाली चमक भेजता था। माणिक और लैम्प के आने के लिए उसने काफी इंतजार किया। वो अप्रैल 1960 का समय था। उसे अपना शोध शुरू किए हुए 8 महीने बीत चुके थे और अभी तक कोई लेजर नहीं बना पाया था। उसका ज्यादातर पैसा खर्च हो चुका था। फिर अगले महीने उसका विशेष लैंप और नया गुलाबी माणिक आया। टेड और उसके सहायक ने उन्हें मिलकर उपकरण बनाया जिसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था। फिर उन्होंने बिजली चालू की। उन्होंने हवा के माध्यम से जलती हुई एक बहुत ही संकीर्ण शानदार रोशनी देखी। लेजर राइट का रहस्य सुलझ गया था। टेड मेमन ने पहला लेजर बना लिया था। एक महत्वपूर्ण विज्ञान ने टेड के लेजर को नकली बताया। अखबारों ने सुर्खियों में छापा कि उसने एक मौत की किरण का आविष्कार किया था। वो सभी बातें मूर्खतापूर्ण थी। गुस्साए वैज्ञानिकों ने बार बार कहा कि टेड का लेजर कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अंत में वे सभी गलत साबित हुए। टेड जानता था कि उसने एक बहुत ही उपयोगी चीज बनाई। अध्याय 5, खुद की बात सुनना। बहुत से लोग नेता का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा वर्षों पहले निर्धारित नियमों को तोड़ने से डरते हैं। लेजर के नियम जिनका अधिकांश वैज्ञानिक पालन कर रहे थे, उनमें कभी भी कोई छोटा गुलाबी माणिक शामिल नहीं था। शायद इसलिए पहले लेजर को बनाने में इतना समय लगा। टेड मेमन जैसे अन्वेषक अपने विचारों को काम में लाने के लिए हर दिन शोध करते हैं, लेकिन कई चीजें पहली बार में ठीक से काम नहीं करती। टेड रात में जाकर यह पता लगाने की कोशिश करता था कि उसने कहाँ गलती की थी। वो काम एक ऐसी जिग्सो पजली पहेली को सुलझाने जैसा होता है जिसमें पूरी पहेली का चित्र गायब होता है। बहुत से लोग पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ रखने से पहले ही ठीक हार मान लेते पहले ही हार मान लेते हैं। साहसी अन्वेषक तब भी काम करते हैं जब बाकी लोग हार मान लेते हैं। अबे मेमन अपने बेटे को उसके शानदार आविष्कार के लिए दुनिया भर से विज्ञान पुरस्कार जीतते हुए देखने के लिए जीवित रहे। पिता को अपनी अटारी वाली प्रयोगशाला में युवा टेड के साथ समय बिताना याद था। अबे चाहते थे कि उनका बेटा लोगों की मदद करने के लिए और डॉक्टरों की सहायता के लिए भौतिकी और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करे। अबे ने देखा कि उनका सपना सच हुआ था। आज उनके बेटे के लेजर का उपयोग डॉक्टरों द्वारा कठिन सर्जरी के लिए किया जाता है। आज लेजर हर साल हजारों मानव आंखों का इलाज करता है। लेजर कई रोगियों में कैंसर को नष्ट करने में मदद करता है। टेड को इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि उसका लेजर डॉक्टरों के लिए एक महान उपकरण साबित हुआ था। लेजर यह तमाम शानदार चीजें कर सकता है। लेजरों से निकलने वाली तेज रोशनी चाकू से तेज और ब्लो टॉर्च से ज्यादा गर्म होती है। ये कुछ चीजें हैं जो लेजर कर सकते हैं। नाजुक नेत्र शल्य चिकित्सा, टैटू हटाना, जन्म चिन्ह में मिटाना, रक्त बहाए बिना सर्जरी में मदद करना, स्टील और अन्य धातुओं को काटना, धातु को एक साथ वेल्ड करना, हीरे में छेद करना, सीडी और डीवीडी पढ़ना, मानव बालों से भी पतले फाइबर ग्लास के माध्यम से फोन कॉल भेजना, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नापना, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान को गाइड करना, सुपरमार्केट स्कैनर से कीमतों के बारकोड पढ़ना, थिएटर और संगीत कार्यक्रम में शानदार लाइट शो की रचना करना। 1984 में ट्रेड को अमेरिका के राष्ट्रीय आविष्कारक हॉल ऑफ फेम में चुना गया। लेजरों के नए उपयोगों की खोज के रूप में पुरस्कारों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने फिर से शादी की। फिर ट्रेड और उनकी पत्नी कैथलिन कनाडा के वैंकूवर में रहे। मई 2007 में टेड की मृत्यु हो गई। टेड मेमन के पास खुद की बात सुनने का साहस था जब बाकी सभी लोग उन्हें गलत बता रहे थे। उनके पास एक शानदार याददाश्त था। टेड के लेजर ने आज हमारी दुनिया में कई असंभव चीजों को संभव बनाया है। समय रेखा 1927 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 11 जुलाई को जन्म। 1928 परिवार डेनवर कोलोराडो चला गया। 1939 रेडियो मरम्मत की दुकान में सहायक बने। 1943 परिवार मॉरिसटाउन न्यू जर्सी चला गया। 1944 नौसेना में शामिल रडार के लिए परीक्षण उपकरण बनाए गए। 1949 कोलोराडो विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग भौतिकी में विज्ञान की डिग्री हासिल की। 1951 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1955 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1956 शर्ली ऋषि से शादी की। कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में ह्यूजेस ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी में शोध किया। 1958 बेटी सेरी का जन्म। 1960 16 मई को दुनिया का पहला लेजर प्रदर्शित किया गया। 1962 रूबी लेजर बनाने के लिए कोराड कंपनी की स्थापना की। 1969 शर्ली से तलाक। 1984 राष्ट्रीय आविष्कारक हॉल ऑफ फेम के लिए चुने गए। कैथलीन हीथ से शादी की। वैंकूवर कनाडा में रहने गए। 2007 वैंकूवर में 5 मई को मृत्यु।